mo dañu jekki jekki nangou ko rek bo amul ay séré yu séré ne joxon nañ ko nangam diko defalo ba joxon nañ ko nangam diko leggé loy mo ñu wax rek ci loolu ñu nangou ko lool dal la lo xamni mom tan atahu ne qabulu qawli salih fi tahyin masnuhatihi li arbabiha bila baynatin bi asli al muamalati li anna sunnah muntasibuna li mithli hadha wa laysa al hadatu al ishhad inda al dafi wa la ya'lamu dhalika illa min qawlihim wa hujra yiref nako aidan batay in tajaddada dem yesatna malun alal won fakka te dagn na mom yirga nak walaw bila hukmin ak ci donte luddul ate la dafa wax ni nak buñ ko xasse ci sir nak ba bayiko yeey jamono nak lu taxat ci loxom man na ca soppandiko ay dañ ko ay won yoy ngir ci sir gi bu sir gi xasse jeex bañ seddo la fa nek rek lay taxat ci loxom ba kene ko ci sirat man na ca jefandiko to do aajo ate ka diko atel nako legui dindina ay gi la ay won soppandiko lol du ko aajo kon bu jitalon wal wan fak wala bila hukmin lol lay gëna jappali ci deggine do ci tek nak waxu jira aidan in tajaddada malu ay da bëgg wax ne buñ ko sisiré ba sédel la fa nek bu dématé ba alal tahati loxomit manes nako sisiratat manes nako taxawalat defar nañ defati won wax degam bor yu jexul rek dara wéegu ci walaw makkanahum donte yobbalalon na len bopam al kharim ajlab ji gis nga tay al kharim ajlab ji la dafa nga wessu won aji lepp la jala tax baat bobu da bok ci addu dadi fa baho te ñu jaay waqta samo te ñu seddelo te ñu seddo suma daaye na top mu leblante ak khayrahu bidu ñom fala du xol ak kon detu duggu li awalina ñal ñek ñaa ena bu fekkone borom bor yi xamni muntu fay sax bu faye du matal ba da ca yam da gisante ak ñima amé li bor rek di jugo ci seddo lim yor te tayé dem ci atté kat tayé ci xulo ko xex da nga xamné ni amé na len te lim am mom mën leena fay ñu jugo rek ci ñu sét ko ñu sompo ko nañ ko mëna sompo tay bañ ci demant ci ben atté kat ñene buñ ko défé ba agal gannaaw ba la waji amaat mom miñ ci jur gannaaw ba la muy amaat ci levelante ak ñeneen ñoñu bu ci amlantel bu ñi sisrente ak mom ñu jëk ñu duñ ci bokk ñu jëk ñu mom fekke ne bu waji defante ak ñom bu waji dawul beti ko sosat di jema yeesalat ak ligeyam am ñu muy joxlantel ci bor ba aaji wo sisrat ñu muy ñu dong ñoy mom lañu sir ci jamono waye ñëk ñu duñ wax ñu sun bor matu doon dañu bokk ci wat ci sisru ñaaral bi ka taflishul hakimi niki sisru hakim bi sa yo xamne atakat be ko ci jur dali set ñam wara somp alal jamu somp len ko gana ba su amate alal yo xam da ko utar wut guyes waaw ñeen ñam ko sekk rek ñoñay ci sir lool ñoy seddo lool waye ñeuk ñam waye ñeuk ñam patay duñ ci bokkat kon dang koy gattal rek da ngay wax ne atakat bi ci jur ko ñu amé li bor tassé mom rek ñu waxtaan ci waruk ba jubo ci ñu seddo lam amé de bor yi mën ta mat yaar ñoyam buñ ko séré ba nopi ñoom ñu seddo loola gannaaw ba bu dé jéma li jëntu waat ba am ñum am lentel ci ay bor ba aajo wo ci jurat ñu mujj ñu dong ñoy mom sir bu mujj bi waye ñëk ñoom dañu muy rek taxaarat leneen waye loolu duñ ca bokk ci loolu nak la né illa ka irsin dara lu mel nek ak donu wasilatin ak jokk bokk wa jinayatin ak fayuk toñangi neen lu way nak nga xamne alal jiss ci mujj amit soso wut ci alal du jeflante ba leblante ba dara day lu jekki jekki don ko rek ba lu jekki jekki mbokum yeeram ko joxu ko rek ba ñu gañ ko tourer tamu beti ko faye ko rek yi deme nonu mom batay ñeuk ñu daan ci bokku ci batay ñeuk ñu daan ci bokku ci moy koku mom fani awwalina ad-dukhul fihi iza fulisa lil akhirin wa biha jayefna maluhu alalam ja bi hadratihi ci ak tewayam neena baat kat bi li jay alalam ndax sante ko borom bor yi dañu bëgg mu tew di gis li ñu def da xamni kën toñu ko bil khiyar ci jaayum khiyar salasa ñetti fan ñana atukat budé jaay yefam diko fay bari du jek jek jaay ko jaayum tay tay da koy jaay jaayum khiyar moy kuy waxantel juro yow jurum ñetti fan mo gisé ku la uppulé xatcha yow jaayat keneen da bëgg bari sori da bëgg bari waji sori ana bari ñi fay kon nañu gi bax ci limuy jaay motax kumu jaay lay wax ni la damay jaay tay xiyar li fa ñett fam ma gisee ko lopp li ñepp xacce yo dem jaay koko ba bëgg rek bari mat ba mu sore motax mun salasan mun ayyam fi jamihi shilahi allati la yufsiduha at-ta'khir li istisadati fi samani bo le mas di ci nga xam du nga yaqku du ko jaay fi la sa lu neew mo am dem ñett fam ci xiyar te wala yaxtasu hadha ببيه سلاح المفلس فكل ما يبيهه الحاكم على خيره فهذا سبيله يعني بول دهني ما سانديسي كي شيدون لا لپ لو اتكات بي جاي تم يفي جامبور ني لاكاي جاي كاي جاي جاي خيال نيت فان داخ توپ نيغ تي اوب ولو كتب اك دونت اي تيري لا يعني بي كو سيو با شيشو موم اي تيري صح اي تيريم صح اك دونت ااجي وناكو تي بودي جانغ لا نيكو جيل جاي كو ولو احتاج إليها كآلة الثانية لأن شأن الحلم أن يحفظ أنا خم خم لين كوارا مقل منك تبدو نواي ورتنك تي تيري كونك بدي بدان كد مني تيري ركو سحل لحد جيوير دوتين جايكو جبوري أو ثوب جمهتي ولا ياري ملاني أجمام ياري ملاني جمام إن كثرت لنبرنا قيمتهما سين خيمة yana yari bu biu jaglelon diko julle ci aljuma sax bu ngisene xeyma ja amna solo duté buñ ko reesu dañ ko jaayale dugal ko ci bor yi parapu ne way istrala ho don huma dañuy jaay yoy yar nga yere yu for la jox ko nak yu ko yees moy yu meuna julli rek wala yu baxu nak min siya bi jasadihi ma la budd minhu li anna alqurama hamaluhu alayha yere bop mi nga xamne munu ko ñak mu kenn ko jaay wa fi bayhi alati sanih nak na ci jaay jumtukay aji xarala ja taradul manam ko xarala buñ ko jéssi di jaay ay yefam ndax dañuy far jaayale jumtukay yu liggéey ci atelier ba am duñ ko jaayale am na taradut waye mahalluhu iza kana muhtajan ilayha wa qallat qimatuha fa in lam yuhtaj laha aw kasarat qimatuha bi had bila taradul manam bu fekkone aji wuko dafa nek rek ba aji wonako waye woleru da am solo lol moy da am jariñ lol kon faaw ñay ko def ci bori amu taradu ci lol wa o jira yolefna yolu lofna raqiqu ho jaamum ba manam momi ñi ci jur bu amé ab jaamum bo xamni bi sañu ko jaay ndax da am dara ci ngor waye na sañu ko liggéelo kon neen dañu wax jaambo muy liggéey ndax la jaambo liggéey ñu def ko ci bori da bu wax ni o jira raqiqul mufallasi allasi la yubahu لشائبه حريته تاكم مدبره ومعتقه لاجل قبل الدين واما القن والمدبر والمعتق لاجل بعد الدين فيباهون فيه واو انكم غناولن باكم غورلون جيم تي باب تي بوبو اميغول بور بي نيكاي تاو نيكاي جير دي مانون لا نيوخ نان لين واخ نيوتي ليغي ناخ ني ام داري لوني جاخي مو دوك تي باري واي جامبو سوتي باكو خان مو خو دوكو غناول فك نما امي باري ba ko xani bu koy goral dim app fek na moy bari mom dañ leen di jaay mom dañ jaay def ci bari mom bi khilafi mustawladatihi ci wute kama amal dom jeberem bam amal dom jeberem bu ko samal dom mom desu ko jaay te desu ko xane ko del ligey di andi lepp ene hayang falatu ajaru khale iz laysa lahu fiha illa al istimtaahu wa yasiru al khidmati wala yusamu def ko waralal bi takassubin ci fagu manam bari borno tax ñu wax leena la faaw nga liggey fay leen donte gis nañu mën na liggey sax am xelam ak doole yaram man may na ko koy du tax ñu forcé ko ne ko nga liggey fay bari waaw dafa dañu ko amé lon ci losam rek waye ñu kon faaw séeram nga liggey fay ko kon nak bu amé jom dal def ko def na lu baax waye kenn du ko ci forcé wa tasallufu akhu labi kenn duko xamne kenn duko wax ne ko da ngay lewi faye ko bari te ñoo ñu top la dedet lu yok ay bor lay doon rek bu ciowore wa dem def ko nak lolu mo xam way kenn duko ci forcer ne ko faaw nga lewi faye ñi ñoom wastishfahin akuk dab dab bo xamni moy mu bokk ak kenn dara te jot ñu gosé do té non du koko jaay walam man nga dabi ko jënd walu wowe rembourser koy borké mom lepp légui na mom ñu ci jour bu féké amna ku mbokalan ak kër ba ak tol ba dara koko jaay walam nga xamni amna sañ sañ dabi ko koku jënd rembourser ko ci ci gri tax gaay mu amé li borné ko faaw nga dabi koko faaw nga dabi ki jënd walu sa waji do diké mom lepp ndax bu gëna sakkan ci non dé lool kenn du ko ci forcer wa tax mun wala yul sabu bistishbahin ay akhdhihi nasiba sharikihi fi haqarin ba'da bayhihi li khayrihi bi shufati li yarbaha fihi ma yuwfi bihi daynahu kullahu aw ba'dahu li annahu takassub wa hafin akuk balé li diyeti ngir diyé manam kenn du ko forcer ne ko ki la togn don ko wax ne ko ki la togn dang ko wara bal ndax mu jox lu diye bu lay joxe diye nga joxone ko nuñu nga amé bo waaw ne ngam togn gi mom tognu tayel la nga xamne mom fay mo ci war kenn duko forcer ci balé yi waaw bu ko nexé rek balé te laaj alal way bu ko nexé itam fayento ay kenn duko ci forcer muy waxa fi ni diye ti diye rek bëgg diye rek jëm ci borom bor yu tax ñu borom bor yu forcé ko ci loolu wa tax mané li an alhamda allasi yuqtasu minhu la mal fihi inma fihi alqisasu aw alhafu majjana wa intisahi mali raqiqihi ak nangu alali ak jamam manam bu fekke am nak jam te jam ba jaayale wu nga ci sisiru bi duñ ko forcé ne ko faaw nga nangu alalam ji jox nako deugul sa fay nangu sey na nangu alali jam bobo te bu ko sey nangu itam ñom ñu amel bor man nañ ko forcé xoxar ci ko def ko ci jir gi waye nak forcé ko ne ko tay nga nangu alalam ji nak lolou batay man ñuko ci ci waré mom sey nako nangu ndax alali jam ba du ko nangu yit ñom ñu amel bor man nañ ko nangu wat ci loxo waye ñu forcé ko ne ko tay nga nangu ko ci mom ndax mu jilal ci sa loxo nak lolou luñu mënatu matax mune wala yulsabu bintisahi mali raqiqi allasi la yubahu wa jahala lahu ash-sharihu intisaha malihi kamudabbarin qabla ad-dayni wa huwa sahihun wa mu'taqin li ajalin ba'idin wa huwa aidan sahihun iz lam yuhamal illa hala ma yamlikuhu bil fi'l aw ma wala lo xamni wa habahu mayon nako li waladihi ñal dom xam nga day ne lu mayon dom sey nako nango bu de dom yu ndaw mune nak legui duñ ko wax ne ko bor yi nga ñu amel taxna da ngay nangul li nga may sa doom ji nu fa yoko dedet bu ko neexé bañ ko nangu su ko nangoo ci wareem dal ne yonam may ma nangu ko ñoy sañ ko nangu wat ci loxom nu fa yoko waye nak forcé ko ne ko tay nga nangu ko bidilat ko duñ ko sañ wa tax mune li waladi astakhiri aw al kabiri wa hasahu al waladu qabla ihatati ad-dayn bi mali abihi ku amama wahabahu lahu ba'da al ihatati aw aw qablaha wa hasahu ba'daha falahum radduhu lamayen dom ju ndaw baaji mak te dom jeulen nako lata bu ag fi nga xamni muntu fayati borom lolo duñ ko forcer ci nangugo lo xam da ko may dom ju way bu ko may dom ji fek na nak bor yi epp ko doli ni nak bor ko no may xam nga ne ba bu ngoy may bobo bor yi epp ko doli waye lata ko dom jeul ci bor yi epp nako dole yep mom sayneng ko forcé ne ko dang koy nangu wat du ko sañu wañ waxu jila gaawef na bayhul hayawani jaay aw dundut al ji nga xamni mom lañuy sisir bu fekke hayawan amna ci melni xar wala bay wala nak wala yoyu momit dañ koy daldi jaay jaay gi sa djublu ci lay soti ci sa sa so ay day wone ne buñ ko yexé loolu ndax loolu da mëna soti ko matax mu ne bayu hayawan addu fi yajusu bayhu halal mufallasi ay la yusta'na bihi kal istina'i bi bayhi qarihi wa hardihi ni ñi yaxantalo jaay suufam ba ma sandi sam du ñi yaxantalo hayawan bi fala yunafi annahu la budda min nidai halayhi ayyaman yasiratan li annahu yusrihu lahu at-taghayyur wa yahtaju ila mu'na wa ne dak mu ti wutal nak faaw ñu jeptane ko ay fan yu neew won ay fan wa wa ay ndegam day gaaw sopp su day aaje wo ñukoy xont ko top do nak kon bu mu yagge ni suuf ba awlew na may fan rek mudé atahuna wa fi salika naqsun limal qurama'i falaysa al-muradu annahu yubahu bila ta'khir aslan wala annahu yubahu bila khiyar salasati ayamin kama tawahhamahu sahibu at-takmila li'annahu lam yaqul bihi ahad at-ta'i nana ma yukhsha fawatuhu min ratbi fakihatin wa tari lahmin fala yusta'la yusana bihi al-ayama al-yasirata at-ta'i nana lo xam day gawa en ragal mu gawa yaqku mom melne firi bo xam day toy bo yaqku ba yapu yes bu yaq bu ki dal di xob yaqku mom bu ko waji mom ko dal jaay fi sas rek mo disuko top ay fan diko bayyi fan du bëgg ci am ñu gubare wastu un ye xantalo xuma bi haqarihi ci asufam ka shahrin lu meena yaari weer yeu mi ñi jaay ci jur bu fekke ne suuf la mom dañ ko yeexantal lu mat ñaari weer diko jeftal ñepp deg ndax bëgg ci am jëg gëna bax suma yu baax na bi xiyari salasat ayami fal kafu fi kalamil musannifi istiqsa'iyatun ene kaf go da dem ci dele bu gëna sori lu meena ñaari weer du goop ba nga ñaari weer ñu tek ñetti fan dal di koy mu ko wess mu wess ñaari weer yi tek ñetti fan ñetti fan ñu xam mo doon bayu xiyar gi waxu ci ma seddelefna alalam bi nisbati duyoni ci kem boré ci askanu boré wala nga na ci tellu wayu boré waaw dafa wane nak legi degam mom alal ji buñ ko jaayé bagal borom bor yépp mënu ñu fayu dañuy xét kenn ku nekk sa bor num tollu dal koy comparé li fi nekk alal ba xam num ca tollu ñu toll non rek ñu wax la ko ca waaw ñu bor yu apanté non lañu apanté ci sompu yi waaw mom la salaabi wax na yahtamilu an muradahu bi nisbati malihi lidduyoni yana mën na jantoon li da bëgg wax bo xooli alam num demee bor yépp te loolu mooy bi am tujji maha ak duyoon wa yunsaba maluhu li majmuha wa yu'ta li kulli kharimin mislu tilka nisbati min daynihi wa yahtamilu anna muradahu nisbatu duyoni li majmuha ay nisbatu kulli daynin lahu wa yu'ta li kulli gharimin mislu nisbati daynihi lahu min malil mufallasi aw neena jamfal na yar man na am nga ne dañuy xol alal yi baye yep set ko bo bolé bari nu ngi cey démé bu ci dess nak moy nga totalé bari né nangam la set nak légui ñu amé li bor kenn ku nek borom boko jakarlé totalu bor yep duñu demanté ñom ñaar mom lay wax na falaw kana li gharimin 50 wa li akhara 100 wa li akhara 150 wa malul mufallasi 120 kon fa majmuhu duyoni 300 kon fa fil fa bil wajhi al awwal wa tawfi anam gu ñëk gi nansibu 120 li 300 anam gu ñëk gi moy da ngay xét ala li bopum ji xét num demante ak lepp bari kon ngay xét ne kon nga xét ni ala li bopum ji témer ñaar fukula boko xolé ak ñetti témer niñu wara demanté moy najitha khumusaini khumusaini tanu ta kull gharimin khumusai daynihi a su baba neena bo sétlo ala li bopum ji muy 100 wé num démé ci 300 ngay def ni kon ngay da xamni kon légui 100 wé moy ñaari khumusi 300 a moy 300 boko defon turu bi xaj bo jëlé ñaari xaj ñu tek fé ñaari xaj ñoña moy doon mi aw 20 moy doon 100 wé su baba néna ki ñu kan wax nga xamné juroom fukk mo doon borom ñi ko wax né ko yow légui ñaar fukk ngay am ka ja topoon nga xamné téber lañ ko amé ñu wax ko né ko yow ñeen fukk ngay am ki ci mujju nak nga xamné mo la amé doon téber juroom fukk ñu wax ko né ko yow ci toon ngay am so bolé lol nak juroom ben fuk ak ñeen fuk ak ñaar fuk muy téw ñaar fuk yi nga waxa waaw dañ néwon mom nit ñi ci jir té ko bolé alalam jëpp du mëna fay bor yi kon nañ ñi sét borom bor yi nañ koy sompo lay nak borom bor yi ni seeni bor ëppanté rek biñ dé sompo nañ ñi ëpplanté mune nak lolu mu wax ni waxu ci ma bi nisbati duyo ni man na am ci ñaari anam anam bu ñëk bi moy nga xol alali bopum ji num demente lepp bari mo wara fay ñu ci misal mi ñu joxe alali bopum ji da doon 100 wé ci ay dollar lu nexé ne ci ay dinar li mo wara fay lepp doon 300 lay kon so xolé alali bopum ji muy 100 wé lu mel ci 300 moy da ngay wax ni moy ñaari xumusam ah kon ngay dal di wax ni kon legui kenn ku ci nek dañuy xet na sa bor tollu won ñu jox la ci ñaari xumus ki nga xamni mom lañ amé lon 50 bo bolé ñaari xumusam moy dañ wé kon borom ñu jox ko ci wé ci top nga xamni borom témir la won bo sétlo ñaari xumusam day doon 40 ndax xam nga témir ak xumusam moy ñaar fuk bu ko defé ñaar yon nak kon mu doon ñeen fuk kon ñu jox ko ci borom ñeen fuk ku mu jikko xamni mom lañ amé lon témir juroom fuk so xolé ñaari xumusam day doon juroom ben fuk ndax xam nga témir juroom fuk ak xumusam moy famer bu ko defé ñaar yon nak muy ñaari xumus nak kon mu juroom ben fuk lolu moy genn anam ngi anamu ñaaral gi nak muy wabil wa ci sani nansibu al khamsina li 300 najitha sudusan fa nu'ti sahibaha 20 sudusal 100 wal 20 wa nansibu al 100 li 300 najitha sudusan fa nu'ti sahibaha sudusal 100 wal 20 kama 40 wal 100 wal 50 nisfu 300 kon fali sahibiha sittuna nisfu al 100 wal 20 an mu ñaaral gi mom moy da ngay xol bolem bor yi nga xani mom la waji amé nga bolé ko te bu dé misal mi ngi joxé moy 300 légui 300 yé nak nga xol kenn ku ci nek borom boko bolé boko xolé 300 nu wara démenté mom da ngay dal di xol kenn ki nek yow li nga amel moy 50 ku xol 50 nu muy wara mel ci 300 nga né ab sudusam lay doon ab sudusam lay doon nga ne ko kon legui ku set alal ji waji bayyi li wara set li muy alal ji bayyi muy 100 wé ku genné ab sunu sun jox la ko rek mu bax té kon lolu moy ñaar ko ki la xamni moom lañ amel témèr nga xol borom bu muy témèr num démenté ak ñetti témèr nga né témèr moom ñu démenté ñetti témèr moy sulus waaw kon nga né ko yow ko xol al jëpp ji ñu wara joxé ni mu tollu té moy 100 wé ku ko def ñett xaj jox la benn moom yu sulus mu dal di bax wa su ko defé légui sulus bi ñeen fuk lay daw ki nga xamné moom lañ amel 150 ñu ne ko nañ xol 150 yi nga amé num defante ak 300 ñu ne ko xol ci 300 moy doon genn wal ñu ne kon yow al jëpp ku ko def genn wal manam 100 yi ko def genn wal jox la benn xaj ba moy doon li nga wara ko defé mu dal doon 60 wal motax ñaari anam yi bo ci xol ben lay doon boko sétlo fi toll ni nga jëk sédalé ci somp bi ak ni nga jëk ak ni nga mujjé sédalé ci bob ñaaral bi ñoyamo kep bila bayinati hasrihim ci luddul séres seenu tak manam buñ dé ci jur kenn nak di sédalé la am ko suñu ci alal ñam amé li bor duñ dogu ci né ba lañu sédalé ñu andi séres soné né ñi dong la amél amélul keneen aw mom ñafa nek rek mëna ci leena sédalé do aajo wo ñu né ba lañu sédalé am ay xéré yu xéré né ñi rek la amel amelul keneen atahu ne fala yatawaqqafu qasm malil mufallasi baynahum alayha bi khilafi qasmi tariqati almayit bayna warasatihi fa yatawaqqafu ala bayinati hasrihim ittifaqan wotna bron miras mu balañu miras dañuy dogu ci ay xéré yu wër ni ñi dong ñoo wara doon ñu dong la am ñu ko wara doon waye duñ mëna sétlé té amu ñu woor ci loolu postu uni ay xam talofna bi ci sédeli alalam joju in xorifa dem xamef nako bidday ni ci bari bor fi mawtu ci fatu ga faqa dong manam momi ñi boole alalam diko sombaté bu fekke da fatu bu rek ci jiru way da fatu te gis nañ ne mom ñu bari la jëflentel ñu bari la am lentel bor kon nañ ko yéxamtalu moy bala ñoo sédel li fi nek nañ yéxamtalu ndax lepp ci borom bor yi ñew ndax mën nga sét li ba nopi ñeneen ñu bari bari ñewat tax asbah ne idha fullisa al midyanu aw mata nodi alayhi bi babil masjid fi waqti ijtimahi an-nas ne inna fulanan wala anna fulanan fullisa aw mata faman lahu indahu daynun aw qiradun aw wadihatun aw bidahatun falyarfa dhalika lil qadi yani bingo ci sire ba bu fatu ni taxaw ci buntu jakaja ci waxtu ni ñu war tassé jakaji jebana ci kaw ni diw ñi ngi koy sijeur ba diw fatu ko xamne amelo na la borom ba nga joxon ko alali khiraad ba mu den ko ba nga den kon ko ba mu amé sa marsandis dem la wax ko atikat bi wa qawma khaymafna mukhalifun naqdi ajwatante kega yawmal hisas ci bisub sobonte ba ana bu fekke ni mom ni sijeur da am ko xam lam ko amelon du won wurus du won khalis ni amna ko xamne ciab lu ko amelon ba pep ba xetu marsandis kon ngir ñu xam bu dé sompo lu wara am faaw ñu jëk xeyma ceba ba pep ma ba marsandis ma jëk ba xam num tollu ci xaaliss ba wurs ndax loolay tax ñu xam lu wara am ci sompo bi suñ ko xasse xam nu ne nangam la melni am ñu ne amelon nako tonu ceb bu mu ko wara jox ñu sét ton bi nak nangam di xaalissam nak dal di xam ne kon loolu la wara am wasturiya ta jëndeef la ho ñal ko min hu ci xéet woowe bi ma ci la nga xamne ya khusuro dana ko jago ana buñ sétene legi mom waji amelon nako tonup ciep ni dal di sét rek tonup ciep luy xaalisam dal di xamne ko lu tol non la ko amel ci bof ñu sét nak lu tol non bu dé sompo lu wara am lolé wara am na ñu sét koku jëndal ci ciep lu ciep di wara toll ko defé jënd ko ciep na jox ko rek ah ni ko buñu sété né mom kat nangam la wara am ci buñ ko xeyma waye li mëna am nak ci sompo bi nak ci misal ñu né moy fukki jundi ci misal su baba ko né dem jël fukki jundi yoyé jëndal ko ci ciep rek ni ciep tollu baxna ndax mom ciep lañ ko wara na jox mo tam lay waxna wasturiya lahu minhu bima yakhussuhu wa madha lolay wey nak wa madha wey na in rakhusandem yobuna aw khala wala musera mana bi setlo ne ci sombo bi warna am fukki junni ñu nekkon nañ ko jëndal ciép ndax moom ciép la am lenté wona waji man na am fekk ciép yomb ba nga xamne bu jëndé ciép bu bari man na am itam fekk ciép sér ba nga xamne bo jëndé fukki junni dara du ca feñ waye luñ ci man doon lolay wey non lañ koy baye wa hal yustara ndax defna jënd fi sharti jayidin ci sart aji pire adnahu ganja sufem aw wasatuhu wala aji digdo mom xawlani ñaari wax ana bu fekke qualité bu ko wudlo muy marchandise muy ñam da ko waxal ne ko qualité bu pire bi nga may wutal nek da no salam ak mom da ko joxon jek digu wudlo qualité bu pire leew na waji dañ koy sijur xam dañu sompo bagal rek xol luñ ko mëna wutal ci lolé mu do wutul waye mën ta matal waaye xam nga sartanti won nak mom ba pire ñu ne wa ko dañuy sét ndax bu pire bi waxan qualité ba gëna soufé ci lu pire li waxan xam nga lo gis mu pire amna ko gëna pire waaw ñu ne kon amna ñu kon dañuy sét lu pire la waxan la ci gëna soufé qualité bu gëna soufé ci lu pire li waxan ñu jox ko loolu am ñu leen dañuy sét lu digg doom nga xamné pire wut yama yut ndax buñu sété la gëna soufé mu doon gañam mom mi nga xamni mom lañuy fay bor buñu sété la nga xamné mo gëna pire dëgg dëgg mu dal dék ngañ ci ñu mbokal di sédo kon buñ ko joxé lu digg doom rek mu bax ali wax yow mëna gattal moy bu féké qualité mu ko nurlo da ca waxal né ko da nga wutal ba ca pire waaw légui buñu sétlo ba né waji ci sompo bi mom nangam la ci wara am ci wurus ba xaaliss ñu war ko jëndul nak lu piré lolé ndax kon dañ koy sét dañ koy sétal lu piré lam waxan la ci gëna soufé wa la gëna fété souf ci qualité bu piré bobé lolé ñen ñu wax am ñu dédé dañu sét qualité bu piré bo waxan la ci digg doomu rek nga xamni gënu ci piré gënu ci soufé da mel na wax ci gëna wor moy lu digg doomu dal mel na né wajasa daganna ak tamanu jëgga manam kër dañu waxon ne kum amé lon lo xamné du rus du xaliss dañu jëk xeyma loola ci rus du xaliss bu nopi waxam num tollu buñ sété li nga waram ci sombo bi nak ñu jëndal